Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już niedziela, 29 kwietnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. PO zapowiada wnioski o wotum nieufności wobec minister Rafalskiej i wicepremier Szydło. PiS uważa, że to polityczna gra. Policja apeluje do tych, którzy dopiero będą wyjeżdżać na majówkę. Pamiętajmy o zamknięciu okien, o zamknięciu drzwi, o sprawdzeniu, czy rzeczywiście to zrobiliśmy. Uwaga podatnicy, to już ostatni dzwonek, by rozliczyć się z fiskusem. Platforma Obywatelska zapowiada wnioski o wotum nieufności wobec wicepremier do spraw społecznych Beaty Szydło oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej. PO tłumaczy decyzję brakiem porozumienia rządu z protestującymi rodzicami osób niepełnosprawnych. Michał Fedusia. Zapowiadając złożenie wniosków o wotum nieufności, przewodniczący klubu PO Sławomir Neumann argumentował w Sejmie, że jego środowisko polityczne zdecydowało się na taki ruch wskutek kolejnego fiaska rozmów przedstawicieli Rady Ministrów z pikietującą grupą opiekunów i niepełnosprawnych. To są dwie osoby, które odpowiadają politycznie za ten protest, za to, że on w ogóle powstał, że dzisiaj osoby niepełnosprawne zostały pozostawione przez rząd w Sejmie na długi majowy weekend. Na opozycyjną inicjatywę krytycznie spogląda europoseł PiS Ryszard Czarnecki, który krótko podsumował ją tak. Z jednej strony mamy konkretne propozycje rządu. Tej propozycji rodzin niepełnosprawnych otrzymają co najmniej 2500 zł na rękę na jedną osobę, a osoby z znacznym stopniem niepełnosprawności 3050 zł, a z drugiej strony mamy politykierstwo. Wnioski o wotum nieufności dla wicepremier Szydło oraz minister Rafalskiej mają być złożone w poniedziałek rano. Michał Fedusio, Polskie Radio. Z kolei rzecznik rządu Joanna Kopcińska, pytana dziś o komentarz do zapowiedzi Platformy, powiedziała, że to wnioski bezzasadne. Przypomniała, że Rada Ministrów przyjęła dwa projekty, które spełniają postulaty protestujących, wyższą rentę socjalną i dodatek rehabilitacyjny. Zapraszam opozycję do tego, żebyśmy już 8 maja mogli nad tymi dwoma projektami pracować. Ostatnie rozmowy minister Rafalskiej z pikietującymi w Sejmie odbyły się w piątek wieczorem. Grupa protestujących odrzuciła propozycję pakietu ulg wynoszącego 520 zł. Chodziło o likwidację okresów użytkowania i ograniczeń dotyczących liczby wyrobów medycznych, czy korzystanie przez takie osoby ze świadczeń medycznych bez kolejek. Protestujący opiekunowie mówią, że na opiekę jest potrzebna żywa gotówka, dodatek do renty socjalnej. Teraz w tym serwisie apel policji do tych, którzy dopiero będą wyjeżdżać na majówkę. Warto pamiętać, że często w długie weekendy i święta bardziej aktywni są złodzieje, mówi rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Pamiętajmy, aby w tym czasie odpowiednio zabezpieczyć swoje mieszkania, swoje domy, swoje tak naprawdę kosztowności i dobytek, ponieważ kiedy nas przez kilka dni nie będzie, niewykluczone, że złodzieje na przykład mogą ten moment wykorzystać. Dlatego pamiętajmy o zamknięciu okien, o zamknięciu drzwi, o sprawdzeniu, czy rzeczywiście to zrobiliśmy. Mariusz Ciarka dodaje, że warto o bezpieczeństwo najbliższej okolicy dbać wspólnie z sąsiadami. Zawsze powtarzamy, że najlepszy strażnik naszego mienia to dobry sąsiad, dlatego warto żyć z sąsiadami, który zabierze ulotki spod drzwi naszego mieszkania, ze skrzynki, któremu, jeżeli ufamy, możemy powierzyć klucze, aby podlał kwiaty, przy okazji zapalił światło. Policja przypomina, aby przed wyjazdem sprawdzić, czy włączone są z kontaktów wszystkie zbędne urządzenia elektryczne, a zawory od gazu i wody są zakręcone. To może pomóc uniknąć pożaru czy zalania mieszkania pod nieobecność domowników. Skarbówka przypomina, ostatni dzień rozliczania się z fiskusem z podatku za ubiegły rok to najbliższy poniedziałek. Można to zrobić przez internet i według statystyk robi to już większość Polaków. Trzeba jednak pamiętać o uważnym korzystaniu z elektronicznego programu. Najczęstsze błędy popełniane przez podatników to niepobieranie tak zwanego urzędowego poświadczenia odbioru. Jak mówi Beata Drej-Wojciechowska z olsztyńskiej skarbówki, dość często zdarza się też, że podatnik wykonuje całą operację wysyłania PIT-a, a w rezultacie go nie wysyła. System mógł nas poinformować, że dokument jest gotowy do wysłania. Podatnik uznał, że to już jest zakończenie wysyłki. Takich sytuacji jest dość dużo, dlatego warto upewnić się, nie mając takiej pewności, nie mając urzędowego poświadczenia, czy na pewno nasze zeznanie jest we właściwym urzędzie skarbowym. Wiele urzędów skarbowych w poniedziałek zorganizuje ostatnie przed końcem tegorocznych rozliczeń spotkania, podczas których doradcy pomogą w wypełnianiu zeznania podatkowego. To był serwis Trójki. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie od 22 stopni na północy do 29 na południu. Chłodniej będzie na wybrzeżu. Po południu przydadzą się parasole, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe też burze. Wiatr słaby, umiarkowany, w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę, na szczytach Tatr do 80 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci. Mam wrażenie, że chyba każda osoba interesująca się muzyką zaobserwowała w trakcie swoich muzycznych podróży, jak dziwny potrafi być przemysł fonograficzny. Jednym z takich ciekawych zagadnień są premiery płytowe odbywające się w różnym czasie, w zależności od nośnika czy szerokości geograficznej. Równie ciekawie przedstawia się też dostępność tych płyt, zwłaszcza w przestrzeni muzyki publikowanej w małych oficynach. Mówię o tym, ponieważ nasze dzisiejsze spotkanie rozpocznę od przywołania albumu, który udało mi się nabyć dopiero kilka lat po premierze, co wcześniej nie było możliwe, ponieważ początkowo został on wydany w niskim nakładzie i troszkę jakby zapomniano o nim, porzucając go w czeluściach brytyjskich magazynów. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo przenoszenia. My seatbelt fastened already. Will it feel good? Fastened already. Z 12-calowej płyty winylowej opublikowanej w maju 2013 roku Hello Darling, czyli utwór włoskiego duetu Mushrooms Project, który wraz z 9 innymi znalazł się na albumie Undergrass wytłoczonym w brytyjskiej wytwórni Leng. Bardzo się cieszę, że udało mi się zdobyć ten album, ponieważ muzyka na nim zawarta wpisuje się w moim odczuciu w stylistykę wielkich zespołów rockowych, które dziś albo już najzwyczajniej nie istnieją, albo z powodu braku nowego spojrzenia na swoją twórczość drepczą w miejscu, odcinając kupony ze swojej dotychczasowej działalności. Mushrooms Project jest w moim odczuciu swoistym mostem łączącym świat motorycznej elektroniki z wielką tradycją zespołów tworzących wiele lat temu, gdzieś tam w przestrzeni psychodelicznego rocka i nurtu Space Disco. Z jednej strony tradycja, a z drugiej nowe koncepcje, co pokazuje, że w muzyce wcale jeszcze wszystkiego nie powiedziano i nieprawdą jest, że wszystko, co dziś powstaje, to rzecz wtórna do przeszłości. Do godziny drugiej nastawię jeszcze kilka utworów, jakie znalazły się na tym albumie. Do tego proszę się także spodziewać muzyki Nicolasa Jara, ale zanim przejdziemy do tego wszystkiego, mamy do nadrobienia pewną zaległość. We'll be right back. Tak przedstawia się intergalaktyczny funk ukraińskiego producenta działającego sobie pod pseudonimem Wakula, tak naprawdę nazywającego się Mikhailo Witek. Jego czwarta pełnometrażowa płyta to album zatytułowany Cyclicality Between Porcion and Gomeisa. Wydawnictwo składa się z trzech płyt winylowych, stanowiących w całości dwie różne stylistyczne narracje. Kiedyś w trakcie naszych nocnych spotkań przedstawiłem Państwu utwory flirtujące, gdzieś tam z muzyką rockową i właśnie z funkiem. Tym razem chcę zaprezentować drugie oblicze tej płyty, pokazujące, jak wiele ma do powiedzenia Wakula tym z Państwa, którzy fascynują się światem tajemniczej, mrocznej i awangardowej elektroniki. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia.

Proszę zwrócić uwagę, jak wiele przeróżnych rzeczy dzieje się na tym albumie. Po jakie skrajności sięga Ukrainiec. To wszystko pokazuje w moim przekonaniu, jak bardzo wszechstronnym jest producentem. Tym bardziej, że jego wcześniejszy album to swoisty hołd złożony Jimowi Morrisonowi. Warto również wspomnieć o całej masie maxi-singli publikowanych począwszy od 2008 roku. My dziś jednak zajmujemy się albumem z 2016 roku, wystawiającym słuchacza na próbę wytrzymałości. Tylko we fragmencie. Tak według Witeka brzmi Takahashi E-180 i jest to dosyć abstrakcyjny tytuł, bowiem Takahashi E-180 to teleskop, którym, jak sądzę, muzyk obserwuje cyklicznie zmieniające się planety, widoczne z Ziemi. Zresztą odniesień do kosmicznej przestrzeni jest na tej płycie cała masa. Tytułowy Persian and Gomeisa i Wakula w programie trzecim, potwierdzający, myślę, tą kompozycją, że muzyka to najbardziej abstrakcyjna forma sztuki. Tu w wydaniu ambientalnym, rzucającym niczym malarz, plamy dźwięku. Plamy, które mnie osobiście kojarzą się z kosmicznym bezkresem. Jak Państwo słyszą, album Wakuli obfituje w całą masę stylów, wśród których słychać też elementy muzyki tanecznej. Thank you. 8600 km radius. To tytuł tego nagrania, które mam wrażenie trochę jakby flirtuje z jazzem. Ciekawe, co by powiedział o tym utworze Herbie Hancock. Cyclicality Between Persian and Gomeisa. To przypomnę, z tej płyty wysłuchaliśmy kilku nagrań sprzed 2 lat. Mikhailo Witeka. Potwójne pasmo przenoszenia. A w nim muzyka Nicolasa Jarra. Thank you. So don't you fight.